نام خدا میتونم. آجی برای کباب من طالب دیدار او خانم جوید و صاحب خانم. موشیار باش خواجه که از مرد چاره نیست، شیار باش خواجه که هست مرد چاره نیست، غافل ما باش که آری از این زد دوباره نیست، غافل ما باش که آری از این زد دوباره نیست. Chinese.